اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa katika mlango as-salatu ala al-mayyit kwenye kitabu ahkamul janaiz, na katika mlango huu darasa tuliyoiacha nyuma ilikuwa tunazungumzia juu ya habari ya salatul mayyit al-ghaib, kuhusu swala ya maiti ambaye hayupo hadhiri mbele ya wale ambao wanasalia. Tukawa tumekomea kwenye maneno ya Ibn al-Qayyim ambaye amesema kwamba kuna mambo, kuna grupu tatu zarai za maulama juu ya jambo la kusalia maiti ghaib. Akataja grupu ya kwanza, anna hadha tashri'un wa sunna, kwenye ukurasa nambari 92 juu kabisa. Kikundi cha mwanzo kinasema ya kwamba hii sala ya maiti ghaib ni sheria na ni mwendo wa mtume lil ummati, kwa ajili ya umma huu, as-salatu ala kulli ghaibin, kumsalia kila maiti ambaye hayupo hadhir mbele ya wale wanaosalia. Wa hadha qawlu Shafi'i, tukasema ya kwamba hii ni kauli ya Imam Shafi'i, yeye kaona hivyo rahimahullah, wa Ahmad pamoja na mafunzi wake Ahmad bin Hanbali. Kikundi cha pili kina kauli isemayo وقال أبو حنيفة ومالك, إمام أبو حنيفة فموجنا إمام مالك وهو مسيما يبي, هذا خاص به, صلاهية مئت غائب نجامب معلوم خصوصية قويت النجاشي وكوى kule alikofia hakukuwa na muislamu wa kumtekelezea ile sheria ya Kiislamu. Walaisa dhalika lighairihi, wakasema Imam Abu Hanifa na Imam Malik rahimahumullah ya kwamba walaisa dhalika lighairihi, hayakuwa hayo kwa mwingine yoyote yule. Kikundi cha tatu, waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na akasema Sheikh wa Kiislamu العلامة ابن تيمية رحمه الله أكثم يا بامبا, الصواب جنب للصيب أن الغائب يا بامبا مئتي أنبا يكو غائب, إن مات ببلد إواقو أمفيا كوني أمجي لم يصلي عليه فيه, hakusalliwa katika mji huo yeye juu yake, basi sulliya alayhi salatul ghaib, atasalliwa maiti huyo salatul ghaib. Akasema Ibn Taymiyyah, kama sallam nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala najashi, kama vile aliposalia mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu ya mfalme Najashi, liannahu mata bibani al-kufari, kwa sababu yeye alikufa kwenye wakazi makafiri. Walam yusalli alayhi, na ikawa huko hakusaliwa. Akisha akaendelea kusema Ibn Taymiyyah, wa in sulli alayhi haythu mata, ikiwa maiti amekwisha saliwa kule kwa hala ambapo yeye amefia, لم يصلي عليه صلاة الغائب حتى صليتين جوياك صلاة مجد الغائب لأن الفرض سقط وسباب إلى فرض كفاية إمشى أنقوك أولى زمواك وقصلي ونبعات يا وإسلام تقيا هفو صلاة مجد الغائب كم صلي ما إيتي مكون جنب لكفاية فرض لكن كفاية يعني وكفاية بعد يا وإسلام هو وإنجين wamenusurika na kupata madhambi wajibu umewaondokea basi ile fardhi ya kifaya huwa ishaondoka kwa hiyo bi salati almuslimina alayhi kwa sababu ya swala ya waislamu tayari ameshapadia maiti hiyo wa nabiyu akaendelea kusema ibn taymiya ya kwamba na mtume sallallahu alayhi wasallama salla ala alghaibi wa tarakahu alisolia juu ya maiti hiyo ya Najashi ambayo ni ghaib na akaakilia mbali hakuendelea tena kumsolia kila maiti ambaye kafa mbali na Madina akamalizia maneno yake bin Taymiyyah kwa kusema hivi wa fi'luhu wa tarkuhu sunnatun na kitendo chake bwana mtume na kuacha kwake inakuwa ni mwenendo wa kufuatwa kwani alipofanya kisha akaacha watu vile vile wanatakiwa wafanye vile vile waache nao vile vile wa hadha lahu mawdhi'un na jambo hili lina maudhui kubwa sana ya kuzungumzwa wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye hakika ya mambo ilivyo wal aqwalu thalathatu na hizi kauli tatu tulizozitaja fi madhhabi ahmad iliyomo katika madhhabi ahmad wa asahahuha hadha tafsil na iliyo sahihi zaidi ni katika upambanuzi kama huu. Tukamalizia darasa letu iliyopita hapo tukasema kwamba tutaondokea kwenye haya maneno ya kultu maneno ya yeye mwenyewe Al-Albani mwandishi wa kitabu hiki cha Ahkamu Jinai anasema sasa Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani anasema mimi hapa nimetia maneno kwa kusema hivi واختار هذا بعض المحققين من الشافعية نوكتبوا قوله الومالذية ابن تيمية حتى وفواس بلي بلي ونكو حقيقي شمان بكتك واتوى الشافعية ومعونا بلي بلي كوانب صلاة الميت الغائب إنكو نخاص ويولي النجاشي تؤاو قيويوتا تكيكوفا أبا فقول الفقوفة لكوفية hakuna waislamu wa kumfanyia ibada za Kiislamu ndipo ataposalia ghaib la kama kishafanyiwa kule ibada na hawa watu wa Shafi vile vile ingawa mwenyewe Imam Shafi ameona kwamba ile ni sheria ya kufanyiwa kila mtu watu wa Shafi wameona kwamba ile jambo ni hasu faqala al-Khitabi akasema huyu bwana Khitabi yeye ni mmoja miongoni mwa watu wa Kishafi amesema fi maalimi sunani katika kitabu alichokiita maalimi sunani maana suhu maneno ambayo ni kama ifuatavyo amesema kitabii kuntu nimesema hivi yani kitabii anasema huyo mtu akishafi anasema an-najashi rajulun muslimun huyu najashi alikuwa ni mtu muislam kama dalili zilivyoonyeshwa qad amana bi rasulillah alimuamini mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaddaqahu ala nubuwatihi na akamsadikisha juu ya utume wake illa annahu kana yaktumu imanahu isipokuwa yeye alikuwa anaficha imani yake kule aliko aliona kwamba kama atadhihirisha huenda wale manasara wakamuuzulu katika ufalme ule na ile himaya aliyowapa waislamu ikawaondokea wakaadhibiwa kaona bora nifiche imani yangu walmuslim idha mata na muislamu pindi akifa wajaba ala almuslimina an yusallu alayhi ni lazima iliyo ya kutosheleza baadhi ya watu inakuwa ni wajibu juu ya waislamu kumswalia ni sheria haki yake muislamu kufanya mambo yale إلا أنه يسبقوا حقيقة يا النجاشي كان بين ظهراني أهل الكفر أليكوا أنا إيشك تيوات مكفيري ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه na wala hapakuwa katika ile hadhara yake ya wakati ule kule aliko hapajakuwa na hata mtu mmoja wa kusimamia kwa haki yake ya kumsalia yeye. Ndio maana basi falazima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yaf'ala dhalik, ndio maana akajilazimisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu kulifanya hilo. Idh huwa nabiyuhu wa waliyuhu, kwani yeye mtume alielewa wazi kwamba ndiye mtume wake na jasi, na yeye ndiye msimamizi wake, ndiye walii wake, kama anavyosema mtume ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi ni bora zaidi kusimamia mambo ya Waislamu kuliko hata namna wanavyojipenda wenyewe. Ilipokuwa mtume wa Mwenyezi Mungu amestahiki zaidi kusimamia mambo ya Waislamu, basi hili jambo lilikuwa ni lazima alifanye, alitangazie, awasimamishe maswahaba wafanye jambo hili, kwa kuwa kule hakuna mtu kumfanyia nafsi yake bolini. Idh huwa nabiyuhu wa waliyuhu, kwani yeye Muhammadi ni mtume wake na jashi na ni walii wake, kwani mtume anakuwa ni walii wa kila Muislamu. Wa haqqu nasi bihi, na yeye mtume Muhammad alikuwa ndiye mtu anastahiki kuliko watu wote kumfanyia najashi jambo lile. Fahadha, basi haya ndivyo yanavyozungumzwa, wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae zaidi hakika ya mambo ilivyo, juhudi za maulama zifikie hapo. Hayo ni maneno ya mwenyewe Albani, anasema fahadha, basi hii wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae, huwa sababu alladhi da'ahu ila salati alayhi bi dhahiril ghaib, ndiyo sababu iliyomfanya yeye bwana mtume kutangazia swala ya Najashi kwa sababu ya dhahiril ghaib, ni sababu ya kwamba kule aliko hakuna kumfanyia jambo lile, lakini kama watapatikana Waislamu wa kumtekelezea Muislamu mwenzi wao mambo ya Kiislamu mpaka kumswalia na kumzika Kiislamu, basi wajibu kwa hakika unakuwa umewaondokea Waislamu wengine, kunakuwa hakuna ulazima wowote wa watu wa mji mwingine kupata habari ya mwenzao kafa pahala wakasimama tena kumswalia swala ya Baitul Ghaib. Lakini kama tulivyosema, rai za maulama zimekwenda katika makundi matatu. Imam Shafi ameona kwamba bado ni sheria hiyo na ni sunna, kaona ni mwendo wa mtume huo, kwa hivyo inafaa kwa Waislamu wengine vile vile kama watafanya hivyo. Lakini maulama wengine wakiwemo mpaka watu wake Shafi wameona kwamba la, hiyo ilikuwa ni hasa kwa Najashi na yule ambaye hatokuwa na mtu kumfanyia mambo hayo. Fa'ala hadha, basi juu kutokana na maelezo hayo au kutokana na dalili hizo, idha mata almuslimu bi baladin min albuldan, pindi atakapokufa muislamu kwenye mji miongoni mwa miji, waqad qudhiya haqquhu fi salati alayhi, na ikawa kwenye ule mji alikofia limekwisha pitishwa jambo la haki yake la kusaliwa yeye. Anaendelea kusema Albani ya kwamba fa innahu la yusalli alayhi man kana fi baladin akhar, kwa hakika hakuna tena haja ya kusalia juu yake maiti hiyo kwa yule mtu aliye katika mji mwingine, wakati huku keshafanyiwa na Waislamu jambo lile. Ghaiban anhu, kwa ajili ya kwamba watafanya hivyo kwa kuwa yuko mbali na wao maiti yule. Fa in ulima, na pindi imejulikana annahu lam yusalla alayhi, hakusaliwa maiti yule, li'aitin, basi kwa sababu ya waasi tu, wako Waislamu kule lakini wamefanya waasi, au mani'in udhrin, au kuna jambo la kuzuia la kisheria la udhuru, imebidi pale watu wako katika hamkani, pengine hakuna utulivu, nchi imeingia vita au namna balaa lolote lile, wakawa hawakuwahi kabisa kusalia, au maiti ile imekuwa haikupatikana hata kukoshwa na hivi na hivi, habari zake zimekuwa zijulikani, ikaja kupatikana habari baadaye kwamba amekufa fulani kumbe. Basi anasema Albani, kana sunnatu an yusalla alayhi, kwa hali hiyo imekuwa ni mwenendo wa mtume kusaliwa maiti huyu juu yake, wala yutraku dhalika, na wala haitoachwa kusaliwa yeye, libu'dil masafati, kwa ajili ya umbali wa masafa, hata kama amefia umbali gani ulimwengu, watapopata habari Waislamu kwamba yule hakufanyiwa lolote la Waislamu, labda waliachilia mbali kwa sababu ni mgomvi wao, wakaona tumtupe shimoni tu, au kulikuwa na udhuru wote wa kisheria, basi watu wa mji mwingine wakipata habari itabidi wafanye jambo lile la maiti, la kusalia maiti la ghaibu. Fa idha sallu alayhi, na hawa wanaosalia maiti hii ambayo haipo mbele yao, watakaposalia maiti hii, istakbalu al-qibla, itabidi waelekee kibla. Walam yatawajjahu ila baladi al-mayyit, wala hawatoelekea kwenye ule mji wa yule maiti kule alikofia, wataelekea kibla, hata kama mji ule utaupa mgongo aidhur kitu, wasijakaona maiti huyu haipo mbele yetu. Kafia Dar es Salaam mathalan, na Dar es Salaam inabidi kwa watu wa Unguja iko mgongoni kwao, ni kusini yao, wakaona la, tutaelekea kule alikofia yule mtu tupate kumuelekea manani, la, haitakuwa hivyo. Wa idha sallu alayhi, na watakapo salia maiti hiyo, wale ambao wanasalia maiti ambao haiko mbele yao, istakbalu alqiblata, kisheria ni kwamba wao wataelekea kibla japokuwa jeneza halipo mbele yao, wataelekea kaskazini, watuanguja. Huu ni mfano tu. Walam yatawajjahu ila baladil mayiti, wala hawataelekea kwenye ule mji aliofia maiti, in kana fi ghairi jihati alqibla, ikiwa mji huo uko upande uliokuwa si kibla kwa mnasaba wa pale walipo wao. Hawataelekea kwenye mji ule, hawatotipa mgongo kibla. Waqad dhahaba ba'd alulama, na kwa hakika wamekwenda kwenye rai baadhi ya wanavyuoni, kuna baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kwenye rai yao, ila karahati salati ala almayyit alghaib, wa wamekata moja kwa moja kwamba inachukiza swala juu ya maiti aliyokuwa hayuko mbele ya macho ya watu. Wamekata hivi ikiwa kafanyiwa kule au hakufanyiwa kule swala, wao wamekata kwamba ni karaha. Ama kikundi hichi hakiwezi kabisa kutajwa kwamba kimethibiti katika haki, kwa sababu dalili ya mtume kumswalia Najashi ni dalili ambayo kukamata sana ile, ila itilafu ambazo zinakubalika sawa sawa ni kwamba mwendo wa mtume ulionyesha kwamba hakuendelea tena kuwaswalia watu wanaokufa mbalimbali na kupata habari wengine mashahidi na hivi na hivi, hakuendelea kuwaswalia mtume kuonesha kwamba ikiwa atafanyiwa kule aliko mambo ya Kiislamu basi imetosha. Lakini hawa wengine wamekata kwamba ni karaha tu, wazaamu, na hawa waliokata kwamba kumsalia maiti sahihi ya ghaibu wakajigamba, anna nabiyya, ya kwamba haitofaa tena kuendelea waislamu wengine kusalia swala hii ya ghaibu, kwamba mtume sallama kana makhsusan bihadha alfihli, alikuwa yeye ni makhsusi kwa kitendo hichi kusalia maiti, si kwa watu wengine. Likitokezea hilo kwa watu wengine, hata kama hakusaliwa huko alikofia yule maiti, hakufanyiwa Kiislamu, basi waliona kwamba ni karaha, wakaweka kwamba ni hasun bin nabii. Idh kana fi hukmi al-mashahidi lin-najashi, kwani wanasema kwamba hukumu yake ile ilikuwa ni hukumu kama yeye ni mwenye kumshuhudia Najashi kwa ule Uislamu wake. Limaruya fi ba'd al-akhbari, kutokana na yale ambayo yamesimuliwa katika baadhi ya habari, ya kwamba mtume alipata mambo ya kiutume pale akawa anashuhudia jeneza la Najashi, aliswali huku liko mbali na yeye, ikawa anamshuhudia. Wanavyojigamba kueleza hivyo ulama hawa, wanasema kwamba mambo haya kufanya kwa watu wengine basi ni karaha, kwa sababu mtume mambo haya ya kiutume kwake alikuwa ni hususia, na alifunguliwa fadhia akawa anaona maiti yake Najashi na hivi na hivi. Wa annahu qad suwiyat lahu a'lamul ardh, na kwamba yeye wanasema kwamba palifanywa sawa sawa kwa yeye mtume vile vitambulisho vya ardhi, akawa anaona mpaka kule Ethiopia. Hayo maneno kwa hakika hayana dalili yoyote. Hatta kana yabsuru makanahu, wanasema kwamba ilisawazishwa ardhi kwa yeye mpaka anaona pale pahala alipozikwa hapa. Kwa hivyo alikuwa anafanya kile kitendo cha salati ile kwa wengine ghaibu, lakini kwa yeye mtume ilikuwa si ghaibu, anaona kaburi lake lilikuwa. Al-Albani ametia maneno chini hapa nambari moja, anasema wa dhakara an-nawawi, ametaja Imamu an-Nawawi fil majmu'i, ndani ya kitabu alichokiita majmu'i sahifa nambari kadha, anna hadha al-khabara min al-khuyalat. Imamu an-Nawawi anasema habari hii ni katika mambo ya uzushi, mambo ya uongo. Thumma, si kama uongo kwamba haiwezekani Mwenyezi Mungu kumkashifia mtume wake kuona kule, la, ni kwamba hazikuja dalili. Mwenyezi Mungu ni muweza kufanya zaidi kuliko hayo, amempa mtu katika zama za Nabii Suleiman aliyokuwa akijua ismullahi al-azam, baada ya kusema ifritum min al-jinni ana atika bihi kabla an takuma min makamik, mimi nitakuletea kiti cha Balkis kabla Nabii Suleiman hujasimama hapo ulipo. Waqala alladhi indahu ilmun min alkitab, pale pale kulikuwa na mtu mcha Mungu anayo ilmu kwenye kitabu, anajua ismullahi al-azam alladhi idha du'iya bihi ajaba, jina ambalo Mwenyezi Mungu akiitwa akiomba kwa jina hilo anajibu hapo hapo, akalitumia jina lile. Basi alimwambia Nabii Suleimani, ana atika bihi kabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea kitu cha Balkis kabla hujarejesha jicho, mpepeso wa kope yako ya jicho hii nyusi. Kama ilikwenda juu, basi haitorejea chini, utakiona kitu kiko mbele yako. Na ni kwamba anamaliza kuyasema maneno yale, kitu kweli kiko pale mbele yake. Kwa Mwenyezi Mungu si jambo kidogo, kubwa hata kidogo hilo, kumuonyesha mtume kaburi la Najashi Ethiopia kule, akawa anasalia analiona, lakini ni kwamba hazikuja dalili kuyataja mambo hayo. Kwa hivyo wao wanasema kwamba jambo lile la salatul maitil ghaib ni jambo khususia kwa mtume, kwa sababu kulikuwa na mambo ya kiutume pale, mtume kwake alionyeshwa kaburi lile mpaka akawa analiona. Lakini Imamu an-Nawawi al-Habibu an-Nawawi aloandika Riyadhus Salihin, huyu tunasoma dhahiri, anasema anna hadha al-khabar, kwa hakika habari hii min al-khuyalati, ni katika mambo tu ya ruma, yanasukumwa maneno tu. Thumma dhakara haditha al-Ala ibn Zaid, kisha Imamu an-Nawawi akasema si haya tu, kuna hadithi aliyoitaja bwana huyu zainan hii al-Ala ibn Zaid fi tayy al-ardh, anazungumza kuhusu bari ya kukunjwa kwa ardhi lin-nabii, kukunjiwa mtume ardhi sallallahu alayhi wasallam, ikakunjwa ardhi ile hatta dhahaba fa salla ala Muawiya ibn Muawiya, alikufa Muawiya ibn Muawiya, basi nasema ardhi likunjwa, ikakunjwa ikakunjwa, mtume akaenda mara moja tu fi Tabuk, katika Tabuk. Wakala, baada ya kutaja habari hii Imamu an-Nawawi akasema innahu hadithun dha'ifun, hiyo hadithi ya bwana al-Ala ibn Zaid ni nyonge, dha'afahu al-huffadhu, wamedhu'ifisha watu wenye kuhifadhi hadithi za mtume sawasawa, minhum katika hawa walioidhoofisha hadithi hii al-Bukhari wal-Bayhaqi, ni Imam Bukhari na Bayhaqi wasema ni hadithi nyingi. Kwa hivyo hayo yapo yanasemwa, na utayaona katika vitabu fulani fulani vya fikhi, wameakabata watu sana hayo. Hiyo ni grupu inayosema kwamba binafsi ya kule kusalia maiti ghaibu kwao ni karaha, na wanasema kwamba ule ni utume tu. Lakini kikundi hichi hakiwezi kupewa nafasi ya kusibu, kwa sababu dalili ni kwamba inavyoonyesha pindipo kama hakuna mtu kule kufanya tendo lile, watasimama Waislamu, sheria ile ile ni haki ya kufanywa Muislamu, madhali kule hakuna mtu kuwafanya yale, ndiyo maana mtume akafanya vile, kwa sababu yeye ni mtume wake Najashi na yeye ni wali wake Najashi. Tayeb, tunaendelea tena kule kule juu, hayo ni maneno yalikuwa chini chini ya mstari hapo. Tunaendelea tena, anasema wa hadha ta'wilun fasilun, sasa hayo ni maneno ya Albani. Anasema taawili hii walioitaja maulama hawa ni taawili ambayo fasid, ni ovu. Kwa nini ikawa ovu? لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبب انتم من يذنب إذا فعل شيئا pindi anapofanya jambo min afali shariati katika vitendo vya sheria ya kidini, si mambo ya hususia kwamba kavaa kanzu, kavaa kilemba, yale mambo ya mavazi mbali, lakini anapotenda tendo la kidini mtume, kama kusalia maiti, tendo la kidini lile, kana alaina mutabi'atuhu albani, nasema imekuwa ni wajibu juu yetu sisi kufuata kitendo kile, wal-i-tisai bihi, na kukiigiza kama kilivyo, unafata na unafanya kama kilivyo. Khalafu Albani akasema, kwa wale wanaosema kwamba kusalia sala maiti al-ghaibi ni hususia kwa mtume peke yake, wengine kwao ni karaha, anasema tukiingia katika mambo ya kiusuli sasa, wat-takhsisu kuhusu habari ya hasun na'amun, kuhusishwa jambo kwamba hili ni kwa ajili ya mtume peke yake, wengine hali wa nani juzi, anasema mlango wa usulul fikhu unasema hivi, wa takhsisu la yu'lamu illa bidalil, jambo la kuhusisha kwamba hilo ni kwa watu maalum au kwa mtu maalum, haliwezi kutambulikana hilo likafatwa kisheria ila kwa kuwepo dalili. Kitu muhimu ni dalili, sheti hiyo dalili ya aya ya Qur'an kwamba hilo jambo ni hasun kwa mtume peke yake, au liwepo dalili kwa mujibu wa sunna ya mtume katamka wazi wazi baada ya kuulizwa, mbona unaswali saa hizi na wewe umetamka kwamba hakuna ruksa ya kuswali baada ya swala la asiri, mkewe anamuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaswali baada la asiri, na la asiri inaeleweka haina baadia. Mtume akajibu kwamba mimi na swali saa hizi sio kwamba ni baadia ya asiri, bali hii ni baadia ya dhuhuri, ni kwamba mimi baada ya kuswali dhuhuri sikuwahi kuswali baadia yangu kwa mshughuliko wa mali ya zaka iliyonijia, ikabidi nigawe upesi upesi, kwa hivyo nilishughulishwa pale nikasahau kuswali baadia ya dhuhuri, nimekumbukia naiswali hivi sasa katika wakati huu. Yule mkewe mtume akamuuliza mtume, je, na sisi itapotupita hiyo tuiswali vile vile? Mtume hapo alikataa akasema la, hapana, hii kuonesha kwamba khasun bin nabii, kwa dalili ya kauli ya mtume pale, jambo lile ni khasun bin nabii. Tayib, wa takhsisu, na jambo la kukhususiwa jambo, la yu'lamu, haliwezi kutambulikana illa bidalili, isipokuwa kwa dalili imma ya Qur'ani au ya mtume. Wa mimma yubayinu dhalika, na katika mambo yanayobainisha hayo, annahu, kwamba yeye bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, kharaja bin nasi, alitoka na watu, ila almusalli, mpaka pahala maalum pa kusalia maiti. Alipofika pahala pale bwana mtume, japokuwa jeneza hawanalo, fasaffa bihim, mtume akawapanga maswahaba, halikuwa ni jambo la kuhususia peke yake, aliwapanga na maswahaba baada ya kutoa tangazo, tendeni, fasallu ma'ahu, na maswahaba wakaswali pamoja naye, faulima, basi hapo ikajulikana kisheria, anna hadha ta'wila fasilun, ta'wili walioitoa wale waliosema kwamba ile ni khasun bin nabii peke yake, madhali mtume kawaswalisha watu, ta'wili ile ilikuwa ni fasili. Mwisho Albani nafunga maneno kwa kusema, wallahu a'lam, mimi nimefikia hapo kwa rai yangu, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Na hiyo ndiyo njia bora sana kwa kila alim, baada ya kufutu masala mwisho wake aweke ilmu kwa Mwenyezi Mungu ndiko anarejea. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu anapenda sana inaporejeshwa ilmu kwa yeye, mjuzi zaidi kuliko wajuzi wote. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi. Baada ya hayo anasema Albani, waqad istahsana ar-rawyani, wa hakika ameeleza vizuri sana bwana Rawyani, wa huwa Shafi'i aidan, na yeye ni mtu anaofuata madhehebu ya Imam Shafi'i vile vile, ameeleza maneno mazuri sana kwa dalili. Amesema ma dhahaba ilayhi al-Khitabi, yale mambo ya rai aliyokwenda nayo Imam Khitabi. Tunamwona Khitabi maneno yake Ijumaa kwa sasa hivi, kwamba yeye ni mmoja katika watu wa Shafi wanaosema kwamba endapo litafanywa jambo la kuswalia maiti na Waislamu pale alipokufa mtu yule, basi watu wa mji mwingine wajibu wameondokea. Ndio kauli ya Khitabi. Anasema yale mambo aliyokwenda nayo Khitabi wa huwa madhhab Abi Daud aidan, hayo ndiyo madhhabu ya Abi Daud vile vile. Fa innahu tarajjama lil hadithi, kwa hakika Abi Daudi amefasiri hadithi fi sunanihi, katika kitabu chake alichokiita Sunani Abi Daud, biqaulihi, akaweka kwenye mlango babu fi salati ala almuslim. Abi Daudi huyo akaweka kwenye kitabu chake kwenye Sunani Abi Daudi, amesema mlango huu utaeleza kuhusu swala ya Muislamu, yamutu fi baladi shirki, aliyefia kwenye mji wa ukafiri, mji wa ushirikina huko. Hakuna Muislamu wa kumfanyia mambo ya Kiislamu. Anasema wakhtara dhalika min almutaakhirina, na akayachagua hayo miongoni mwa wale wa ulama waliokuja siku za mwisho hizi, al-allamatu al-muhaqqiqu, mwanachuoni mwenye kuhakikisha sheria ya dini, al-shaykh Salih al-Muqbili, Sheikh Salih al-Muqbili ameyathibitisha hayo, kama fi nil al-awtari, kama yalivyoelezwa kwenye kitabu cha nil al-awtar cha Imam al-Shawkani kwenye sahifa kadha. Wastadalla lidhalika, na akayawekea dalili hayo biziadati, kwa ziada ya maneno, allati waqa'at fi ba'd turuq al-hadithi, ambayo maneno hayo yametokezea kuwepo katika baadhi ya njia za hadithi zilizopokelewa. Maneno gani hayo? Ni kama ifuatavyo: kuwa mtume alisema kuambia maswahaba, inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum, hakika ndugu yenu amekufa katika mji uliokuwa si ardhi yenu, kwa hivyo fakumu, simameni nyinyi Waislamu. Anaonyesha mtume waziwazi pale kwamba ile jambo sio hasun bin nabii, ambi anaitoa kwa Waislamu hasa. Fakumu, simameni, fasallu alaihi, mumsalie juu yake. Kauli hii wasanaduha ala sharti shaykhaini, mategemezi yake yako juu ya shurti walioweka mashaykh wawili, Bukhari na Muslim. Wa mimma yuayidu adami mashru'iyyati salati ala kulli ghaibin. Sasa anaendelea Albani kusema, na katika jambo lenye kutilia mkazo juu ya kukosekana sheria ya kumsalia kila maiti asiyekuwepo mbele ya watu, katika kauli ya kutilia mkazo jambo hilo, annahu, ni kwamba lamma mata alkhulafa'u ar-rashiduna, walipokufa makhalifa waongofu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wa ghayruhum, na wengine wengi katika maswahaba wapevu, kwa hakika wamekufa wale maswahaba na makhalifa katika miji, kwa mfano wako Madina, wengine wako Iraki, wengine wako pala kadha kadha, na bila shaka Uislamu umeshaenea sehemu nyingi duniani. Je, wale Waislamu waliokuwa nje ya pale fahala alipokufia khalifa Rashiduna, walisimama nao vile vile kuswali swala ya maiti ghaibu, baada ya kuhakikisha kwamba pale Madina anasaliwa yule Umar au Abu Bakar au mwingineo? Ni kwamba lam yusalli ahadun min almuslimin, hajasali yapo yoyote miongoni mwa Waislamu, alaihim, juu ya watu hao, salata alghaibi, swala ya maiti aliyokuwa hayupo mbele ya macho ya watu. Hii ni kuonyesha kwamba kwa sharti imewekwa jambo lile, kama hakufanyiwa jambo lile mtu Muislamu, kule alikofia ni mji wa ukafiri, mji wa kishirikina, hakuna Muislamu kumfanyia yale, ndipo ataposimama Waislamu kwenye mji mwingine kumfanyia yale. Ama kama kishafanyiwa kule, wajibu unaondoka. Anaendelea kusema Albani, walau faalu, na laiti kama Waislamu wengine wangelifanya hivyo, laiti kama wameswalia, latawatara naqlu bidhalika anhum, bila shaka ilo jambo lingilikuwa ni mashuhuri kutokana na wao, lisingekuwa ni jambo ambalo halijulikani, lingelieleweka kwa umashuhuri wake. Mji fulani, amiri mu'minina, au yule ambaye ni gavana liwali, alipata habari kafa khalifa wa mtume, basi aliwaamrisha Waislamu wamsali. Hilo jambo katika taarikhi lingelikuwa ni mashuhuri. La tawathara, lingelikuwa ni jambo ambalo mashuhuri, annaklu, mapokezi yake bidhalika, kwa jambo hilo anhum, kutokana na wao. Faqabil hadha, basi yaelekee haya ndugu msomaji, bima alaihi kathirun min almuslimina alyawma, tizama namna walivyo waislamu wengi siku za leo. Minasalati ala kulli ghaibin, wanamsalia kila maiti ambaye yuko mbali na wao. Madhara pata habari fulani kafa, husimama watu wakamsalia. Lielekee jambo la waislamu wa leo. Masahaba hakufanya hivyo, mtume hakufanya vile, la siyama na watafanya hivyo waislamu wa leo, hasa hasa idha kana lahu dhikrun wasitun, itapokuwa huyo aliyekufa anaotajo maalum na umashuhuri maalum, akiwa ni mtu kutajika, jitu lenye mapesa kwa mfano, labda na umashuhuri fulani, pengine ni mchezaji wa michezo fulani au mwimbaji na kadha kadha, hasa hasa kama atakuwa anao utajo maalum duniani, si wa kidini, utajo tu. Tena utajo wenyewe jambo la kusikitisha, wakati mwingine watasimama waislamu waswali kwa muislamu ambaye kesha fanyiwa moyo wote kiislamu huko mbali, huku wataambizana itoke amri ya lazima watu wasalie, la kusikitisha. Walau minan nahiyati siyasiyati faqat, japokuwa sifa hizo alizonazo huyo aliyokufa ni katika upande wa kisiasa za kidunia tu, basi hana chochote cha kiislamu isipokuwa yeye ni mtu mashuhuri katika mambo ya siasa za kidunia hizo, basi ni hivyo tu. Wala yu'rafu bisalahin, isitoshe pengine hapatambulikani kwa mtu huyu kwamba kuna wema wowote aliufanya katika dini au khidmatin lilislam, au labda aliwahi kutumikia Uislamu, kajenga msikiti, kafanya hivi, hana chochote, basi kwa sababu yeye ni mashuhuri mtu wa kisiasa. Tena isitoshe, kubwa zaidi kuliko yote, walau kana mata fil haramil makki, hata kama mtu huyo amefia katika eneo tukufu la Makkatal Mukarrama, pengine ikaenda pale kwa ibada ya umra au hija, akafia pale pahala patukufu, alipofia pale, wasalla alaihi alalafu almuallafa, wakamswalia pale maelfu kwa maelfu ya Waislamu wakaswalia pale Makkatal Mukarrama. Tena wameswalia wakati gani? Fi musimil haji, katika musimu wa hija, mwezi mtukufu kabisa, wameswalia salat alhadir, sala ya maiti kwamba yuko mbele yao. Basi bado watu wa mji mwingine watapata habari, wataanza kusimama kwa aliko na kumswalia tena vile vile ghaib. Faqabil ma dhakarna, yaelekee vizuri haya tunayoyataja, bimithli hadhihi salati, kwa mfano wa sala hii, ukishaelekea vizuri ukayachunguza mambo yanavyokwenda, ta'lamu yaqinan, Albani anasema utatambua yakini msomaji, annaha min albid'i, mambo hayo ni katika mambo ya uzushi. Si kule kumswalia maiti kwa sala ya ghaib kwa ni uzushi, la, uzushi kwamba keshafanyiwa ile ibada ya Kiislamu tena kufanywa kwenyewe, ni kama hivi anavyozungumza Albani, amefia Makkatal Mukarrama kwa mfano katika musimu wa hija, wakamswalia swala ya maiti alhadhiri maelfu kwa maelfu ya Islam, bado hajatosha pale, sheria ishaanguka wajibu kwa hakika. Tena bado utaona watu wengine wanahangaika, tena mtu wenyewe pengine ana umashuhuri wa kidunia tu, ana umashuhuri wa kidini. Anasema ukiyachunguza hayo sawasawa, ta'lamu yaqinan, utajua ujuzi wa yaqini, annaha min albid'i, kwamba mambo hayo ni katika mambo ya uzushi, allati uzushi, ambao la yamtari, haufanyii shaka uzushi huo, fiha kuhusu uzushi huo, alimun bisunnatihi sallallahu alayhi wasallam, yoyote aliyemjuzi wa sunna yake mtume hatofanya shaka yoyote juu ya uzushi huo, atatia tik kwamba naam, huu ni uzushi moja kwa moja. Wa madhhabu salafi radiyallahu anhum, na hata yule mwenye kujua mwenendo wa wale watu wa mwanzoni masahaba atajua kwamba kufanya hivyo ni uzushi. Tumeimaliza swala ya maiti al-ghaib, sasa tunaingia sehemu nyingine nambari 60. Sehemu hii inapatia sasa inasema hivi: وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ, na inaharamishwa kusali au kutaka maghfira au kutaka rehma juu ya makafiri na wanafiki. Ni haramu wao kuwasalia au kuwatakia msamaha au kuwaombea rehema. Wanafiki ni nani? Anaeleza tafsiri ya unafiki Albani chini hapo alipotia nambari moja, kwa wale wenye vitabu waangalie nambari moja chini. Anamfasiri mnafiki Albani, anasema wanafiki humul ladhina yubtununa al-kufra, ni wale ambao wanaficha, wanaweka ndani ukafiri, wayudhiruna alislam, na wakaonyesha dhahiri uislamu kwa makusudi. Wao wanakuwa ndio nafiki. Nafiki ni yule mwenye kuficha ukafiri wake, akisha akaonyesha waislamu kwamba yeye ni muislamu, akasali nao na hivi yuko mbele na hivi na hivi kumsifu mtume na hivi akitaja mtume analia na vipya makelele, kumbe ndani anajungu kalivumbika, akiupatia nafasi Uislamu atauangamiza kwa sehemu yote. Hakuna jambo lenye kumuudhi kuliko hilo. Hawa ndio wanafiki wenyewe. Wa innama yatabayyanu kufruhum, na kwa hakika unabainika ukafiri wao, bima yatarashaha min kalimatihim, kutokana na yale yenye kupenya yakavuja katika maneno yao. Huja wakati mizimba kwa wakati fuhawa kuficha ukafiri, lakini kuna wakati Mwenyezi Mungu huwa kashifu akawatamkisha maneno ya hatari, maneno ya ajabu. Kwa mfano, kuingilia kati mpaka kitabu cha Mungu, aya za Qur'ani Karim, kwamba labda zimdalilisha mwanamke baada ya sheria za Kiislamu, hapo ndo anavuja katika yanapoza kama maneno. Au sura fulani zikisomwa kwa tamko liliomo ndani yake kwa zama tulizo nazo, isije ikawa watu wakaitikia mayowe pale. Kwa hivyo wasia uliopo kwamba zisisomwe, ala, zisisomwe Qur'ani. Kuna tofauti gani baina ya kauli hiyo na kauli ya Makuraishi walipomwambia mtume itibi Qur'anin ghairi hadha au badiluhu? Iko tofauti yote? Muhammad, ilete Qur'ani nyingine sio kuwa hii, au tubadilishie? Maana hii tunaona kwamba inatugusa, inatukania waungu wetu, inatufedhehi na tukashifu. Itibi Qur'anin ghairi hadha au badiluhu, lete Muhammad ukafahamiane, Qur'ani nyingine sio kuwa hii, fasomwe maneno mengine au badilisha baadhi aya zake. Hakuna tofauti na Makoreisho wasema hivyo. Kauli ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kun Muhammad, kwa hilo waambie, na hivyo ndivyo wanavyojibu Waislamu kuhusu habari ya usemi huo. Ma yakunu li an ubattilahu min tilqa'i nafsi, haiwi kwangu mimi kubadilisha hayo kwa upande wa nafsi yangu. Hicho kitu mimi sikukifanya mimi, sio Mehmed. Hayo maneno ya Qur'ani hayo, sio mambo ambayo kafanya mtu. Ma kana haditha yuftara, si maneno yaliyobuniwa kwa kichwa kwamba labda sasa hivi tafanya amendment tutaondosha kauli la haki kwenye wala asri. Na ukiondosha kwenye wala asri kauli ya haki, utaondosha mara ngapi kwenye Qur'an tamko la haki? Utafanya nini wewe? Kila sura unayokwenda aghlabu yake utakuta hilo. Labda mengine hukuyaona kwa sababu yana dhamma na yana fatha. Umeiona hii yenye kisra kwamba al-haqi al-haqi, ukona hii dhamma saba. Lakini Qur'ani nzima kila unapokwenda wa huwa al-haqu min rabbikum alimradi wa kul jaa al-haqu wa zahaqa al-batilu. Kila unapokwenda kwenye Qur'ani tamko hilo limerejewa mara chungu nzima, kwa sababu hata yeye Mwenyezi Mungu ni wa haki vile vile. Ma yakunu lana, haiwi kwetu sisi, annubadilahu, kubadilisha Qur'ani hiyo, min tilqai anfusina, katika upande wa nafsi zetu sisi. Mtume anaambiwa aseme innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, hakika mimi ninafuata kile tu chenye kufunguliwa kutoka kwa Mola wangu. Kwa hivyo wanafiki hawa au makafiri hawa, huja ukabainika ukafiri wao sasa pale wanapokuja wakatamka maneno ya kutisha katika umma. Maneno ya kutisha, huenda mtu ikabidi pale mkewe amuogope, mwanawe amuogope, jirani amuogope. Anasema nini huyu sasa? Maneno gani haya? Na akitazama kalewa, hakulewa, mzima kamili kabisa, ametamka maksudi. Huja yakapenya maneno kama hayo sasa, hapo inakuwa inabainika waziwazi ukafiri wao. Waqadi wa innama yatabayanu kufruhum ma yatarashahu bima yatarashahu min kalimatihim min alghamzi, katika kudharau ba'd ahkam ash-shari'ati, ba'd ya hukum za sharia dini, na dharau na dalilisha, wastihi janiha, na kuziponda, wa za'amihim, na kujigamba na kujigamba kwao, annaha mukhalafatun lil'aqli, kwamba mambo haya kwa sasa hivi yamekwenda kinyume na akili, hayalingani na wakati. Wakati huu sio sasa hivi, inataka wakati huo alipokuwa mtume na masahaba wake huko waliko ndio ilikuwa inafaa haya, lakini kwa zama zetu hapa tulipo basi tena sasa hivi. Wadhauki, na kwamba haingi hasa kabisa katika mambo ya kibinadamu. Wakad ashara ila hadhihi alhaqiqa, na kwa hakika ameashiria hakika hii Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi qawlihi, Mola wetu aliposema, am hasibal ladhina fi qulubihim maradun, au ndio wanadhani wale ambao katika nyoyo zao mna ugonjwa wa imani, wana ugonjwa radhi ya unafiki, wanadhania kwamba wataendelea kuficha muda mrefu ukafiri uliomo moyoni mwao. Wanadhania wale ambao katika nyoyo zao mna ugonjwa, allam yukhrija Allahu azghanahu, wataendelea kuwadanganya waumini siku zote kwamba wao ni Waislamu kwa wanaswali tu. Mwenyezi Mungu hatotoa mifundo wanaonayo ndani ya nyoyo ya kuchukia Uislamu. Iko siku mtu atatolewa na Mwenyezi Mungu, huyu mtizameni, msikilizeni, atamka nini huyu. Akaendelea Mwenyezi Mungu katika surati Muhammad kusema, walau nashao, tukitaka sisi Muhammad, la arainakahum, tutakuonyesha hawa tena, fala araftahum, utawatambua, bisimahum, kwa alama zao kutokana na matendo ya maisha, wala taarifannahum, na utawatambua tena vile vile, fi lahni alqawli, katika kule kupindua ndimi zao wakati wanapotamka maneno dhidi ya Qur'ani, dhidi ya Uislamu, dhidi ya mtume wenyewe, dhidi ya sheria ya Kiislamu. Wala taarifannahum fi lahni alqawl, lakini wallahu ya'lamu a'malakum, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutambua vitendo vyenu hata kulipeni. Wa amsalu haula almunafiqina kathirun, akisha Albani anasema mfano wa wanafiki kama hawa ni wengi, fi asrina alhadiri, katika zama zetu hizi tulizo nazo wengi sana wanaoficha ukafiri wakaonyesha Uislamu, lakini mara ghafla huvuja vitu kwenye vinywa. Haya. anasema Albani, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijulishwa hao wanafiki na Mwenyezi Mungu, kumtuma Jibril, je, wakati wetu huu kitu cha unafiki kimejificha ndani ya nyoyo, utamjuaje mtu huyu wakati tunamuona anasali na kufuata nguzo zote za dini? Tupe kigezo cha kuya cha kufanya cha kumjua mnafiki huyu. Nadhani kama ungelikuwa makini kabisa kwenye yale maneno tuliyomanga sasa hivi, bali si swala hili litajibiwa. Narejea tena kwenye kifungu hicho, kama pengine ulikuwa si hadhiri, pengine ulikuwa umeshughulika na kuandika hili swala, kwa hivyo ile akili ilikuwa haipo. Nasema hivi, humu alladhina yubtinuna alkufra, wanafiq ni wale ambao wanaficha ukafiri, sawa ha, wayudhiruna alislam, na wanadhihirisha uislamu. Mpaka hapo kwa makini sasa. Nikasema tena, wa innama yatabayanu kufruhum, na kwa hakika hubainika ukafiri wao. Sasa ule walioficha ule, wakati wa Mtume si inateremshwa Qur'ani na anatumwa Jibril kumfahamisha, je, kwetu sisi vipi? Hubainika ukafiri wao, bima yatarashahu, kwa yale yanayovuja, min kalimatihim, kutokana na maneno yao. Utamtambua kwa maneno, na baadhi ya wakati atafanya vitendo. Pengine uchamungu wake utakuwa msikitini tu, akitoka msikitini akifika pahala pengine, namna anavyokusudia Uislamu na mipango yake, habari kubwa. Basi hii ni alama moja ya kumtambua, huja yakavuja maneno yao, minal ghamzi fi baadhi ahkami shariati, katika kudharau baadhi ya hukumu za sheria, wastihjaniha, na kuziponda na kusema kwamba wataamihim annaha mukhalafatun lil aqli, kwamba mambo haya yamekwenda kinyume na akili wa dhauk na ile hali ya kibinadamu. Kama mfano tuliopiga sasa hivi, kuna maneno utasikia kwamba hii Qur'ani hii ndiyo ilomdhalilisha mwanamke kwa kumfanya arithi kitu kidogo kuliko mwanamume. Nini maana yake? Na leo duniani watu wana fight, wanapigana kuweka haki ya mwanamke, ukombozi wa mwanamke, wakitizama kwenye dini, mila za kidini zinaambiwa zimemdhalilisha mwanamke, hususan katika mambo ya mirathi. Hapo ndipo unapobainika ukafiri wa mtu, maana ukafiri si kabila, ukafiri ni vitendo. Alichokificha hapo sasa hutokeza nje hapo sasa. Au kutaka aya za Qur'ani au baadhi ya sura nyingine zibadilishwe, ima zisisomwe au watu wabadilishe. Hiyo tukasema kwamba hakuna tofauti na Makuraishi wale waliposema itibi Qur'ani ghairi hadha au badilhu, Muhammad tuletee Qur'ani nyingine sio kwa hii au tubadilishie. Tukaa tunazungumza hivyo, kwa hivyo swala hili lilikuwa limekwishajibiwa kule kule, na halafu muhuri ulikuja kwenye ile aya ya Qur'ani pale aliposema Albani, waqad ashara ila hadhihi alhaqiqa, kwa hakika ameashiria kwenye hakika hii, rabbuna tabaraka wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mola wetu mtukufu ameashiria kwamba huja ikabainika hakika ya ukafiri ule kwa kuvuja maneno, akaashiria kwenye Qur'ani, nayo ni surati Muhammad, fi qawlihi, bali aliposema Mwenyezi Mungu, am asiba alladhina fi qulubihim marad, au ndo wanadhani wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi, an lam yukhrij Allahu adghanahum, ya kwamba Mwenyezi Mungu hatotoa mifundo yao walioficha katika nyoyo zao, watawadanganya siku zote Waislamu kwa kuwaonyesha dhahiri ya Uislamu, kumbe ndani ya nyoyo wameficha mambo. Mwenyezi Mungu atatoa hii wakati wa mtume akimpeleka Jibril. Sasa kwa sisi atatoa mafundo yaliyomo ndani ya baadhi ya watu, watatamka maneno kwa nguvu. Katika aya nyingine sura Al-Imran imekuja hivi: ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Enyi ambao mmeamini, msiwafanye wa ndani wenu wakawa ni wasiri wenu waliokuwa si nyinyi, si Waislamu, kwa sababu hawatoacha kukufanyeni chokochoko ya kidini. Wadu ma'anitum, wanatamani ya kufikeni yale yanayokutaharisheni. Wao wanatamani kwamba siku zote mwe chini, dhalili, wajonge. Halafu qabibadati albaghdha'u min afwahihim, chuki yao dhidi ya Uislamu na nyinyi imedhihiri chuki yao katika vinywa vyao, watamka maneno. Hii ni alama aliyotuwekea Mwenyezi Mungu ya kuwajua, ni kwamba vitu vikatoka kinywani. Muislamu hawezi kabisa kuingilia kati maneno ya Mwenyezi Mungu. Akasema baadhi ya sura kwa sasa hivi zikisomwa, watu wanaweza kaita zogo msikitini kwenye sala. Hawezi Muislamu mwenye imani akafanya hivyo. Na mwenye kusema hivyo, kama hakurejea kwa Mwenyezi Mungu hadharani kwa muda mfupi sana, basi kitakachompata ni kile kile kilichowapata kina Walid bin Mughira. Akitaka salama yake, kama alikuwa nadhania kwamba atekesha watu tu, hayo mambo ni very serious kwa Mwenyezi Mungu. Very very serious. Kitachompata hapo wasiokaulizana watu kasibikwa na nini, kitachompata ni kile kile kilichompata Walid bin Mughira. Innahu fakara Walid bin Mughira, baada ya kuthibitisha ukweli wa Qur'ani, alifikiri atoe tusi gani Qur'ani idhalilike, iwe haina maana mbele ya watu. Waqaddara, na akakadiria. Mwenyezi Mungu anasema fakutila, basi ameangamizwa. Kaifa qaddara, amekadiria nini? Ndio maneno gani ameyasema ya kuweza kuidhalilisha Qur'ani? Maneno ya Mwenyezi Mungu. Thumma kutila, kisha ameangamizwa. Kaifa qaddara, amekadiria nini? Basi kilichompata Walid bin Mughira ndicho kilichompata mwingine yote. Labda atubie, tena kutubia kwenyewe si kujificha. Hadharani mbele za watu, tarehe kadha nilitamka kitu kadhaa kadha, namuomba Mwenyezi Mungu anipokee, anikubalie, na Waislamu nimekuudhini sana, mnisame. Hapo manake imeingia kumudhi Mwenyezi Mungu na kuwaudhi waumini, ndani yake pana haki al-adami. Sisi tutakwe sisi msamaha vile vile, au hatusamehe mbele ya Mwenyezi Mungu kiamani, tutashtakiana kwa kosa hili mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kiamani. Tayeb, hiyo ilikuwa ndio alama yenyewe iliyowekwa. Na akasema Albani, wa amthalu hadhihi almunafiqina, afu amthalu haulai almunafiqina, na mfano wa wanafiki hawa, kathirun fi asrina alhadir, wako wengi sana hawa katika zama zetu hizi. Wallahu almusta'anu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuombwa msaada juu ya makafiri hawa, wanafiki hawa. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutaka msaada jinsi walivyokuwa na kadhari, maana huwezi kuwajua wewe kwa urahisi mpaka Mwenyezi Mungu awakashi wamo ndani ya dini, wanaelewa siri, wanaelewa kila kitu, kumbe wameficha mambo ninavyokuwa. Sasa tunarudi kule kule juu tunakotoka. Hiyo ilikuwa tafsiri ya wanafiki ni nani alivyoeleza Albani. Tunarejea fadhi kuanzia nambari 60. Tumeanzia maneno yetu hivi: wa taharumu salatu wal istighfaru, ni haramu kabisa kusalia na kutaka maghfira, wa tarahamu na kuwatakia rehma, ala al kufari wal munafiqina, juu ya makafiri na wanafiki. Tafsiri yake ni hao. Utawajuaje? Mwenyezi Mungu hawezi kuwaachilia hawa, lazima watoe nje siku moja. Hiyo ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amejiwajibishia, ya kwamba hatoa asilia waumini katika neema ya dini walionayo mpaka awabadilishie nani mwema wao nani mbaya wao, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika sura Al-Imran: ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Hilo kao kilijua lipo lipo tu. Sasa kama unakusudia kuficha ukafiri, ukadhihirisha Uislamu, kaa ukijua siku moja kabla kufa kwako Mwenyezi Mungu atakutoa nje ghafla, uonekane vibaya sana. Anakaa Mwenyezi Mungu, ma kana Allahu, hawi kabisa Mwenyezi Mungu, si kawaida yake, liyadhara almu'minina, mwenye kuwaakilia ovyo waumini hivyo hivyo walivyo, wasijuane, ala ma antum alayhi, juu ya ile hali mlionayo hawaakilii Mwenyezi Mungu, hata yamiza alkhabitha min atayyib, mpaka apambanue waliokuwa wabaya kutokana na waliokuwa wazuri, lazima wajuane. Watu atafanya mzingi na yume kuendelea kufanya. Anasema liqauli llahi.